Radio 1. 11 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een bevrijdingsfeest van Eritreërs volgende maand in Rijswijk is door de burgemeester verboden. De gemeente vindt het risico te groot dat het uit de hand loopt. Er zijn al jaren spanningen in Nederland tussen aanhangers en tegenstanders van het Eritreese regime. In februari liep een bijeenkomst van Eritreërs in Den Haag uit op rellen. De ME zette toen traangas in en een aantal agenten raakten gewond. Vorig jaar gingen Eritreërs massaal op de vuist in Rijswijk, bij hetzelfde zalencentrum waar nu weer een bijeenkomst zou worden gehouden. Voor het eerst komt er een groot onderzoek naar de effecten van de gijzeling in Bovensmilde in 1977. Bijna 47 jaar geleden drongen 4 Zuid-Molukse jongeren een basisschool binnen en gijzelden dagenlang ruim 100 leerlingen en 5 leerkrachten. In diezelfde tijd was de treinkaping bij de punt. Slachtoffers zeggen dat ze nog altijd geestelijk en fysiek last hebben van de gijzeling en de lange nasleep. Het Europees Parlement heeft ingestemd met een verbod op het verbranden van onverkochte kleding. Het verbod staat in een aanpassing van de richtlijn voor duurzaam ontwerpen. Die geldt nu alleen voor elektronica, maar straks ook voor kleding en meubels. Ook moeten consumenten straks beter kunnen zien hoe duurzaam een product is. De aanpassing van de duurzaamheidseisen moet nog worden goedgekeurd door de EU-ministers. In het noorden van de Gazastrook is vandaag weer zwaar gevochten. Burgers hebben tegen persbureau Reuters over de zwaarste beschietingen in weken. Het Israëlische leger riep hen op naar de schuilkelder te gaan. 4 maanden geleden zei Israël dat Hamas het noorden niet meer in handen had. Maar de laatste tijd werden er toch weer raketten op Israël afgevuurd. De aanvallen zijn opgeëist door de terreurgroep Islamitische Jihad. Het Amerikaanse ministerie van Justitie betaalt bijna 130 miljoen euro schadevergoeding aan slachtoffers van Larry Nassar, de vroegere teamarts van de Amerikaanse Turnbond. Daarmee is het totale compensatiebedrag in dollars opgelopen tot 1 miljard. 6 jaar geleden werd Nassar veroordeeld tot een gevangenisstraf van 175 jaar vanwege seksueel misbruik van honderden, meestal jonge turnsters. Onder hen waren grote namen als Alexandra Raisman, Michaela Maroney en Simone Biles. Justitie heeft nu erkend dat Nassar zo lang door kon gaan doordat de FBI niet direct in actie kwam. Wegens gezondheidsproblemen heeft cabaretier Joep van het Hek vanavond zijn voorstelling in Carré afgebroken. Volgens bezoekers liet zijn geheugen hem in de steek. Een medewerker vertelde tegen de zaal dat de 70-jarige cabaretier zich al de hele nacht niet goed voelde. Joep van het Hek moest al eerder voorstellingen onderbreken wegens gezondheidsproblemen. Het weer, vannacht opklaringen, maar ook een bui. Morgen bewolkt en een bui, ook wat zon en maximaal een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. Bij Beter Horen geloven we in maatwerk. Daarom passen we onze hooroplossingen helemaal aan naar uw wensen. Net zolang totdat u tevreden bent. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Beter Horen, een en al oor. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Hi, my name is Justin. Met de juiste aandacht groeien ze op tot zelfstandige volwassenen. Zoals Justin. As a kid, I was not able to walk or go to school. But look at me. Now I am a dentist. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Voor €3 per maand steun je een kind met een handicap. Ga naar lilianefonds.nl. Als bestuurder van een VVE kent u vast het gevoel dat u continu bezig bent met verduurzaming, onderhoud en spanningen tussen bewoners. Gelukkig organiseert VVE Belang weer gratis voorlichtingsbijeenkomsten. Meld u gratis aan op vvebelang.nl. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Kom naar de gratis bijeenkomsten van VVE Belang. Ga naar vvebelang.nl. Fidelio, Beethovens enige opera over liefde, revolutie, vrijheid. Vanaf 5 juni bij de Nationale Opera onder muzikale begeleiding van het Koninklijk Concertgebouworkest. Kaarten via operaballet.nl. Ze zijn er en alleen bij Grand Optical. De eyecatchers, de nieuwste monturen van Ray-Ban, Giorgio Armani, Prada en nog veel meer van jouw lievelingslabels. Alle lente- en zomercollecties van de mooiste designermerken. Kom kijken, kom passen. Alleen bij Grand Optical. Zorgverlenen is een kunst. Bij Adjibadem behandelen we iedereen met de juiste tools, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Direct geholpen worden en geen extra kosten buiten het eigen risico om. Adjibadem International Medical Center. Nu, €200 korting op een bril of zonnebril op sterkte. Alleen bij Grand Optical. Goedenacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 6 graden. Binnen zit Wilfried de Jong. Zijn de laatste dagen geteld voor de trainer van Feyenoord? Hij wordt fel begeerd door Liverpool. Je kon erop wachten dat zijn achternaam op een dag als deze perfect zou passen bij het nieuws. Slot. Goedenavond, welkom bij het Oog. Autofabrikant Tesla is in zwaar weer beland. 14.000 banen geschrapt en verliezen in het laatste kwartaal. Is de marktleider in elektrische auto's over het hoogtepunt heen? Kunstenaar Nienke Kuipers maakte met tekst en tekening een beeldgemang over haar opa die vanaf 1940 bij de NSB zat. En wat het allemaal gaat doen met de naaste familie. Vanuit Den Haag Wilma Borgman over de discussie rond de transgenderwetgeving en de angstwekkende filmklassieker Spoorloos komt na 36 jaar terug in de bioscoop. Gesprek met actrice Johanna Terstegen, die toen als Saskia een belangrijke rol vertolkte. Nu eerst het nieuwsoverzicht van dinsdag 23 april. As many as of that opinion will say content. Country not content. The contents have it. Na jaren debatteren heeft het Britse parlement een besluit genomen. Illegale migranten moeten het land uit. The first flight will leave in 10 to 12 weeks. Ze worden op het vliegtuig gezet naar Rwanda. Daar kunnen ze asiel aanvragen. De Britten hebben het Oost-Afrikaanse land veilig verklaard. En er zijn genoeg kansen voor de migranten. Education, entrepreneurship, jobs. We want people who come into Rwanda to come here and find all these opportunities. De Britse regering laat zich dan ook niet tegenhouden, zegt premier Sunak. And these flights will go come what may. No foreign court will stop us from getting flights off. De IVD maakt zich zorgen om dreigingen in ons land. Het is vooral ook de veelheid van zaken die ons zorgen baart. En ook wat dat voor impact heeft op Nederland en de Nederlandse burgers. De Europese inlichtingendiensten hebben vorig jaar zeker 10 aanslagen voorkomen. Bij die 10 aanslagen die zijn verstoord, was geen Nederlands doelwit. Toch blijft volgens de AIVD de kans op een aanslag reëel. Mede door Koranverbrandingen en de oorlog in Gaza. De dreiging die komt vanuit ISKP, IS uit Afghanistan. Ook zorgen over spionage bij technologiebedrijven. De dienst merkt voortdurend pogingen van Rusland en van China en van Iran om aan spionage, aan hacks, aan allerlei vormen van inmenging te doen. Een heel ander gevaar dan. Het aantal mensen met mazelen neemt toe. Ondertussen neemt het aantal mensen dat gevaccineerd is juist af. Dat is gevaarlijk, met name de grote steden. Dat zijn situaties waar, als er eenmaal introductie is van het mazelenvirus, dat zich dat kan verspreiden. De RIVM maakt zich zorgen vooral om de kleintjes. Dat is met name zorgelijk voor kinderen onder een jaar, omdat die het meest ernstig ziek kunnen worden. De Belangenorganisatie van Ouders pleit nu voor een vaccinatiecheck bij de kinderopvang. Want nergens zijn kinderen zo lang, zo intensief in het gezelschap van andere kinderen, ook van kinderen in de kwetsbare leeftijd, als op kinderdagverblijven. Het is statistisch gezien de armste wijk van Nederland, Immerloo in Arnhem. Bijna de helft van de mensen hier kan wel met een of andere manier met de boel van elkaar krijgen om de week weer rond te krijgen. Een groot deel van de inwoners heeft veel schulden. Daarom komt de hulp van de gemeente. Die lost alle schulden af en zorgt voor intensieve begeleiding. Schulden kosten ons ook als maatschappij superveel geld. 17 miljard per jaar wordt er uitgegeven alleen maar aan schuldhulpverlening. Voor een totale schuld van mensen van maar 3,5 miljard euro. Dus wij vinden dat moet anders. Tot slot nog even naar Amsterdam. Daar zijn de klokken van de Westerkerk weer opgehangen. Binnenkort zijn ze weer te horen, al zijn sommige buurtwoners niet zo enthousiast. Krijgen we dan weer dat leuke geluid elk kwartier? Over een paar weken is de muziek ook terug. Ja, nou, ik denk dat ik daar maar beter met zwijgen toe kan doen. Dit was Nieuws Vandaag in de media. Inderdaad, ja, dat hoort toch bij Amsterdam. En die het niet leuk vindt, moet hem maar verhuizen naar de Veluwe of zo. Dat is een mooi plan. Op naar de krant van morgen, uitgezocht door Ewout de Jong. Economisch nieuws in de Telegraaf over de bloementeelt. Italianen lopen massaal weg met orchideeën van Nederlandse bodem. Ze staan ervoor in de rij zelfs. Het bleek bij de Milaan Design Week. Zo'n 700 bloeiende orchideeën sierden daar de entree van het paleis, waar meer dan 100 Nederlandse ontwerpers en bedrijven hun collecties toonden. Op het design-evenement kwamen op de laatste dag zo'n 80.000 mensen af. Aan het einde van de dag werden de orchideeën gratis uitgedeeld. En dat liet bijna niemand aan zich voorbij gaan, schrijft de krant. Er stond een enorm lange rij. Mensen moesten vaak zo'n 2,5 uur wachten voor ze een orchideetje kregen. Als die er nog waren. Het toelaten van drugs heeft niet zoveel te maken met tolerantie, maar meer met de bestrijding van overlast. Dat is te lezen in Trouw, naar aanleiding van een proefschrift over het Nederlandse drugsbeleid. Overlast ontstond er bijvoorbeeld in de jaren 70... toen heroïne naar Nederland kwam en de junks op straat lagen. Met behulp van methadon, gratis schone spuiten en gebruikersruimte werd de overlast bestreden. Het gedogen van hash en wiet had ook weinig met tolerantie te maken. De gemeenteraad van Amsterdam zag dat er volop gebloot werd. Door het gebruik van cannabis toe te laten, konden ze harddrugs buiten de deur houden. Was zoals het idee. Er kwamen huisdieren en jeugdcentra die hash en wiet mochten verkopen. Nu geeft vooral cocaïne overlast. En nu, ook nu ontstaat het idee dat er een tolerantiesysteem voor gebruikers wordt opgezet om facetten als handel te kunnen reguleren. Handjes omhoog is verleden tijd, schrijft het AD. Dat gaat over de beveiligingscontrole op Schiphol. De luchthaven heeft de security poortjes voorzien van de nieuwste scanners. En die werken snel. Binnen 3 seconden ziet het apparaat of een reiziger iets bij zich heeft dat verboden is. En de reiziger hoeft zijn handen dus niet meer omhoog te doen. De scanner ziet alles. De hoop en verwachting is dat de rijen op Schiphol vooral in de vakantie daardoor flink zullen afnemen. Is het einde van de rookworst nabij? Die vraag stelt de Volkskrant omdat een Europees verbod op het unieke rookaroma in de lucht hangt. Morgen bespreekt de commissie van de Europese Unie een verbod op smaakstoffen die voor een rooksmaak zorgen. De rookworst wordt namelijk al sinds de jaren 70 niet meer gerookt, maar boven een houtvuur, maar gekookt. Dat is een stuk gezonder, want in rook, houtrook, zitten allerlei kankerverwekkende stoffen. Maar nu blijken de meeste rookaroma's ook stoffen te bevatten die kankerverwekkend kunnen zijn. Een oplossing zou kunnen zijn om de worsten weer ouderwets te gaan roken, omdat regelgeving daarover ontbreekt. Maar dat doet een bekende Nederlandse worstfabrikant toch liever niet. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. There's a monster under my bed. We pillow talking. Oh, how I long to be its friend. But I don't wanna end up in that same place again. I've been doing better, doing better. Been through heavy weather, heavy weather. Never going back, going never. I've been doing better, but I am still afraid of the dark. Even though there's a sky full of stars, I don't know. I am still. Sleepwalk with me till it's dawn. Come sweet talk to me to my heart. It's got nothing but love for the dark. And I wish I was fast asleep, dreaming of my masterpiece. Demons come and dance with me. Oh, you best believe. There's a monster under my bed, and it grows when I forget. I am still. Yeah. Chef Special met Afraid of the Dark. De Tweede Kamer wil niet dat de wetgeving over transgenders verder wordt verruimd. Een wetsvoorstel van demissionair minister Weerwind daarover moet van tafel, vindt de Kamer. Maar Weerwind is dat absoluut niet van plan. In Den Haag is Wilma Borgman. Goedenavond, Wilma. Hey Wilfried, goedenavond. Ja, daar dreigt dus een botsing tussen Weerwind en de Kamer, denk ik. Ja, deze zie je van verre aankomen. Ja. Dit wordt een frontale klap ook, want de Kamer wil echt niet wat Weerwind juist wel wil. En dan gaat het om een verruiming van de huidige transgenderwet. Om het mogelijk te maken dat je ook zonder een verklaring van een deskundige zelf de geslachtsaanduiding in je paspoort kunt laten veranderen. Ook als je jonger bent dan 16. Dat was Weerwind van plan, maar de Kamer wil het niet. En die nam vanmiddag een motie aan om dat plan van tafel te vegen. Nou, dat vond de minister niet zo leuk. Het is een motie die ik niet kan uitvoeren en dit niet wil uitvoeren. Ik was in gesprek met de Kamer. De eerste ronde voor de regering zijn diverse vragen door Kamerleden gesteld. En die vragen wil ik beantwoorden. Zeker over een onderwerp als transgender die ik heel belangrijk vind. Ik vind dit geen goede vorm van besturen. Wanneer je in dialoog en in gesprek met elkaar bent, dan voer je eerst het gesprek. En dat had ik nadrukkelijk ook verwacht. En na dat gesprek kan je altijd conclusies trekken. Ik betreur het zeer dat deze motie vandaag is aangenomen en u hoort hoe ik over deze motie denk. Nou, glashelder wil met de demissionair minister voor rechtsbescherming wil die met verruimen. Maar welke Kamermeerderheid wil het dan niet? Ja, het ligt toch heel gevoelig in de Tweede Kamer. De scheidslijnen lopen eigenlijk door alle coalities heen. Zowel door de oude coalitie, dus die van Weerwind, als wel door de nieuwe coalitie, dat wil zeggen althans de coalitie in wording. Want 3 van de 4 willen die verruiming niet. NSC, PVV en BBB willen hem niet. De VVD wil hem wel. Wat daarbij ook meespeelt in die hele discussie is dat de behandeling van die transgenderwet, van die verruiming van de wet, na de verkiezingen in november en eigenlijk tijdens de behandeling ervan op pauze is gezet. De Kamer heeft hem controversieel verklaard, want te gevoelig, zodat er met een nieuw kabinet over doorgepraat kan worden. Omdat het ook in alle partijen zo gevoelig ligt. NSC, de indiener van die motie, die fietst daar nu dwars doorheen en kreeg daar vanmiddag in de Kamer behoorlijk wat kritiek op, want hoezo is dat dan goed bestuur? In plaats van een zorgvuldige wetsbehandeling kiest NSC voor een geitenpaadje om een inhoudelijk debat uit de weg te gaan. De fractie van D66 vindt dit een oncollegiale, onzorgvuldige en onwenselijke gang van zaken. En zeker geen teken van goed bestuur. Deze motie doorkruist een zorgvuldige wetgevingsbehandeling waarbij over alle punten diepgaand gedebatteerd kan worden. We hebben de taak om zorgvuldig met wet en regelgeving om te gaan. Dat is goed bestuur. En het is pijnlijk dat deze motie deze basis met de voeten treedt en een gezond debat en informatievoorziening wil blokkeren. Het recht om antwoorden te krijgen wordt ons hiermee eigenlijk wel ontnomen door deze motie. Als je al tegen deze wet bent, dat kan, laat dat dan hier in de plenaire zaal zien. Dat is kwalitatief zorgvuldig een wet behandelen. Het debat over de transgenderwet hoort gevoerd en voltooid te worden in deze Kamer, wat je ook van de inhoud vindt. Dat hoort bij een zorgvuldige wetsbehandeling, iets waar NSC pretendeert voor te staan. Ja, GroenLinks, PvdA, de SP, de Partij voor de Dieren, de VVD en D66, die hadden er geen goed woord voor over. NSC spot met de eigen principes, vonden ze daar. Maar die motie om die wetsverruiming te torpederen, die haalde het dus wel. Dat verwijt, dit is geen goed bestuur. Slaat dat nou aan bij NSC? Nee hoor, daar voelen ze zich niet aangesproken, want daar zeggen ze, het is juist goed om duidelijk te zijn. Bij monden van het Kamerlid Nicolien van Vroon. Die wetsuitbreiding waar het nu over gaat, die komt al van Rutte 3. Die lag maar in de Kamer te liggen. En wat de minister ook zegt, die motie moet hij gewoon uitvoeren en die uitbreiding moet hij dus laten vallen. Dat is een uitspraak van de Kamer. De Kamer heeft het kabinet of de minister een opdracht gegeven om deze verruimingsvoorstellen van die transgenderwet, om die in te trekken. Die moeten van tafel. Ja, die uitspraak is zo helder als ik weet niet wat. Maar dan is er toch geen ruimte politiek gezien voor een minister die zegt, gaan we niet doen? Nee, eigenlijk niet. En wat betekent dat dan? Nou, daar moet ik even over nadenken. De minister zegt, het is onbehoorlijk bestuur van NSC ook, omdat van uw fractie dus, omdat de Kamer, de nieuw gekozen Kamer, dat wetsvoorstel van de minister controversieel had verklaard. Dan hoort het zo dat je als Kamer wacht met de behandeling tot er een nieuw kabinet is. Dat hebt u doorkruist. Zit daar een kern van waarheid in? Nee, het is een wetsvoorstel wat al vanaf 2021 voor ligt. Dat is nog door het vorige kabinet Rutte is dat destijds ingediend. Door de kabinet vorige... Rutte 3? Rutte 3, dus de voorganger ook van deze minister. Dus het wetsvoorstel heeft heel lang hier in de Kamer gezweefd en gehangen. Er is ook al over gedebatteerd. Ik vind het ook bij goed bestuur passen dat je als er een wetsvoorstel wordt ingediend, dat je daar ook werk van maakt. En dat je ook als Kamer en ook als minister je schouders eronder zet, dat zo'n wet ook gewoon goed behandeld wordt. En het kan niet eindeloos zweven. En wij zeggen nu, dit wetsvoorstel, dat willen we niet. Daar hebben we over nagedacht, er is over gesproken. Alle argumenten zijn gewisseld. Die moet nu van tafel, die heeft te lang gezweefd. U heeft die motie die deze wet, deze verruiming nu van tafel moet vegen, die heeft u ingediend samen met Diederik van Dijk van de SGP. Is dat een gezelschap waar NSC in thuis hoort? Je kan zeggen dat als je hebt over dit soort waarden, zijn wij een beetje behoudend. Maar dat betekent ook voor die transgenderwet, regels zoals we die hebben, die koesteren we, daar staan we voor. Die gaan we absoluut niet terugdraaien. Wij zijn dan huiverig of voorzichtig met het verder oprekken van die regels. Ja, Nicolien van Voorhoven van Nieuw Sociaal Contract. Ze zegt dus, wat er is, dat kan blijven, maar ook niet meer dan dat. En ja, een kamermeerderheid, waaronder drie van de vier partijen die nu aan het praten zijn over een nieuwe coalitie, die is dat met haar eens, die Kamermeerderheid dus, hoe hard de demissionair minister voor rechtsbescherming Frank Weerwind ook de confrontatie zal zoeken. Hij gaat hem verliezen, want die wetverruiming die zal het toch niet halen. Nou Wilma, hier staat het demissionaire kabinet dus weer tegenover de huidige Tweede Kamer. We hebben al meer gezien de laatste weken. Ja. Dan kom ik weer met de bekende vraag. Ziet het dan een beetje op met die formatie? Nou, Wilfried, misschien heb ik wel een beetje goed nieuws. Want de beide informateurs die waren vanavond aan het einde van de gesprekken voor vandaag toch tamelijk optimistisch. Vast weten zij meer dan wij. Want hoe vast het ook zit op asiel, op al die andere onderwerpen, de eindstreep ligt nog steeds op 15 mei en die denken ze nog steeds te halen. En morgen overleggen ze met het Centraal Planbureau. Dat is de club rekenaars die de plannen altijd becijfert en doorrekent. En misschien betekent dat dan toch vooruitgang, want dan is er dus kennelijk iets om door te rekenen. Ik ben benieuwd hoe het afloopt. Dankjewel, Wilma Borgman vanuit Den Haag. Het rommelt bij autofabrikant Tesla. De tot voor kort oppermachtige maker van elektrische auto's schrapte eerder al wereldwijd 14.000 banen. Dat is zo'n 10%. En zojuist kwamen er ook nog eens tegenvallende kwartaalcijfers bij. Het bedrijf zag de kwartaalwinst met maar liefst 55% dalen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Wat nog altijd ruim €1 miljard is. Maarten Steinboeg is hoogleraar high-tech systemen aan de TU Eindhoven. Goedenavond. Goedenavond. Wat is er toch aan de hand bij Tesla, meneer Steinboeg? Ja, er zijn een paar zaken tegelijkertijd die spelen. Maar het belangrijkste is eigenlijk dat de vraag naar elektrische auto's wat aan het afzwakken is. De totale verkopen zijn zo'n 10% lager. En daar heeft Tesla ook last van. Maar je zou kunnen zeggen dat dat op een gegeven moment wel te voorzien is. Niet alles blijft stijgen, hè, in het leven. Nou ja, niet in het leven, maar wel met elektrische auto's zou je kunnen veronderstellen. Want er zijn nog steeds heel veel mensen die ook nieuwe fossiele auto's kopen. Terwijl we eigenlijk weten dat dat wel het einde van een hele periode is. Dus uiteindelijk gaan alle auto's, hè, er worden er per jaar zo'n 80 miljoen verkocht nieuw. Al die auto's die gaan uiteindelijk elektrisch worden. Alleen de vraag naar elektrische auto's die is toch wat aan het afnemen. Dat komt ook omdat China in een langzame recessie komt. Hè. Dus de rente is toch wel flink gestegen in China. En de interne Chinese markt koelt behoorlijk af. En ook Tesla verkoopt daar flink. Dus dat raakt ook Tesla. Ja, maar worden ze hier en daar ingehaald door de concurrentie dan, nu, Tesla? Nou ja, het is op zich wel grappig nieuws, want in het vierde kwartaal van vorig jaar was eigenlijk het nieuwsfeit dat BYD meer auto's had verkocht dan Tesla. Maar dit kwartaal is het weer net omgedraaid. Heeft Tesla toch weer meer elektrische auto's verkocht dan BYD. Dat is Build Your Dream vanuit China. Dus dat laat al zien dat de Chinese interne markt ook erg moeilijk is. Want voor BYD is eigenlijk de grootste markt is de interne Chinese markt. Voor Tesla komen er nog een paar dingetjes bij. Hè. We hebben allemaal gezien een tijdje geleden dat de fabriek in Berlijn een paar dagen stil lag. Omdat er een actiegroep de hoogspanningslijn had opgeblazen. Mm-hmm. En ze hebben de Model 3 helemaal vernieuwd en daardoor hebben een aantal productieplants ook wel stilgelegen. En Tesla blijft doorgroeien, dus die hebben ook weer een nieuw model, de Cybertruck. hebben ze de productie opgestart eind vorig jaar. Die verkoopt nog niet zo heel goed. En bovendien het opstarten van een nieuwe productielijn voor een nieuwe auto kost ontzettend veel tijd en geld. Dat zijn allemaal dingen bij elkaar die ervoor zorgen dat na de jarenlange groei van Tesla, zo'n 20% omzetgroei per jaar, is er nu voor het eerst dat het stagneert of zelfs terugloopt dus. Ja, maar durft u als hoogleraar high-tech wel te zeggen dat de elektrische auto uiteindelijk wel de goede kant op rijdt, zal ik maar zeggen? Ja, nou ja, ze kunnen vooruit en achteruit rijden, gelukkig. Nee, kijk, wat je ziet, met name in Nederland is het best interessant. We hadden eigenlijk vanuit de overheid de verwachting dat in 2025, dus over ruim een jaar, dat ongeveer de helft van alle auto's een auto met een stekker zou zijn. En van die helft zou maar een derde, was de verwachting, volledig batterie-elektrisch zijn. En de rest dus plug-in hybrides. Dus een derde van de helft, dat is ongeveer een zesde, 16%. En het blijkt dat vorig jaar al 33% volledig batterie-elektrisch was in Nederland. Dus eigenlijk zijn de verkopen van elektrische auto's best wel beter dan we een aantal jaar geleden dachten. Ja, en dat proces gaat alleen maar door. Alleen, ja, ze zijn nog steeds wel best wel duur. En dat kost dus best wel nog een aantal jaren voordat de batterijprijzen zodanig gezakt zijn dat het voor iedereen ook mogelijk wordt om een elektrische auto te rijden. Maar vraag het maar aan je buren, aan je familie om je heen. Eigenlijk weet iedereen wel dat hij of zij bij de volgende nieuwe auto of de volgende tweedehands auto, dat hij of zij toch het liefst een elektrische auto koopt. Want iedereen snapt wel dat uiteindelijk de meest duurzame oplossing is. Maar het is ook wel zo dat ik sta meestal achter een Tesla dan ervoor, heb ik de indruk. Dan denk ik altijd van, nou, dat is mijn salaris gaat u natuurlijk niets aan. Maar dan denk ik altijd van, nou, die kan ik vloot nog niet betalen. Of is dat een soort schijnimago? Klopt dat niet? Of daalt die prijs van die Tesla's? Ja, allebei. Dus het is ook een beetje een schijnimago. En dat komt omdat Tesla heel bewust is begonnen met een heel, heel dure variant van het model. Om met wat kleinere volumes toch die markt open te breken. En het ook het laadinfrastructuur te ontwikkelen. Dus de laadpalennetwerk. Maar het nieuwste model, die Tesla Model 3, die is geloof ik €42.000. Dat is wel een hoop geld als je nog nooit een nieuwe auto hebt gekocht. Maar als je wel gewend bent om een nieuwe auto te kopen, bijvoorbeeld, ik neem even een VW Golf. Mm-hmm. Als je daar wat extra's bij koopt, dan ben je ook snel al €45.000 kwijt. Dus dat soort bedragen zijn tegenwoordig best normaal voor een beetje middenklasse auto. Kortom, het groeit naar elkaar toe eigenlijk. Het nu is het alleen zaak van, wil de Nederlander ook aan elektrisch rijden? Nou ja, dat uiteindelijk gaan we allemaal aan het elektrisch rijden. Alleen het is natuurlijk wel zaak dat er ook hele goedkope modellen komen. Dat is trouwens een van de dingen die Tesla vandaag heeft gezegd in een persbericht rondom die slechte cijfers. Dat ze eigenlijk de realisatie van die Model 2, zoals ze hem noemen, dus het echte goedkope model, dat ze dat eigenlijk versneld naar voren willen trekken. Dat proberen ze dan al volgend jaar op de markt te krijgen om daarmee de omzetcijfers toch naar de toekomst toe weer zeker te stellen. Ja. En is er ook een grote markt in tweedehands Tesla's eigenlijk? Dat weet ik niet. Nou, nog niet. Want als je kijkt, de meeste nieuwe auto's worden gekocht door mensen die zakelijk kunnen rijden, of via hun werk of via hun eigen zaak. En een kleiner deel van de nieuwe auto's worden gekocht door particulieren. De meeste mensen willen na 5 jaar dan weer een nieuwe auto kopen. En na 5 jaar komen dus die auto's dan als tweedehands op de markt. Ja. Dat betekent dat je eigenlijk 5 jaar terug moet kijken, in 2019 voor dit jaar, om te kijken hoeveel elektrische auto's werden er toen verkocht. En het interessante is dat in 2019 eigenlijk precies de goedkoopste Tesla, die Model 3, op de markt kwam. En met name na september zijn er heel veel geleverd. Dus het laatste kwartaal van dit jaar verwacht ik dat er dus best wel heel veel betaalbare tweedehands Tesla Model 3's op de markt gaan komen. Ja, is nou de moraal van dit verhaal dat het eigenlijk wel meevalt met Tesla? Nou ja, kijk, het is een Amerikaans bedrijf. Hè? Dus er wordt altijd heel hard ingegrepen op het moment dat de cijfers wat tegenvallen. Het is een groeibedrijf. En groeibedrijven hebben altijd ontzettend veel geld nodig voor de volgende stappen. Tesla zet ook zwaar in op die robotauto. die robottaxi. Nou, ik moet dat nog zien hoor, want het lijkt me best een hele tour om in de binnenstad van Eindhoven of Amsterdam of Utrecht helemaal een autonome auto te hebben. Maar goed, Tesla zet er volop in en die denken dat dat ook een belangrijk verdienmodel wordt. Maar dat gezegd hebben, dus kijk, ze ontslaan dan ook heel snel bijvoorbeeld 10% van de mensen. Dat is niet de eerste keer dat Tesla dat doet, hè, dat ze naar aanleiding van zulke cijfers zoveel mensen op straat zetten. Dat is natuurlijk heel anders dan het model wat we hier in Europa hanteren, waarbij je eigenlijk probeert om de arbeidskrachten die je hebt ook te behouden en waarbij je accepteert dat het een tijdje wat moeilijker kan gaan. Het andere feit is dat er steeds meer concurrentie komt en ik denk dat dat heel fijn is. Elon Musk heeft ook altijd gezegd, laat alle andere merken ook maar snel met elektrische auto's komen, want dat versterkt natuurlijk wel het imago dat elektrisch rijden de toekomst heeft. Ja. En er zijn inderdaad steeds meer betaalbare Chinese en Zuid-Koreaanse modellen die op de markt komen. En de Duitse automotive industrie die komt ook langzaam op stoom. Dus en dat is allemaal goed. Dat is goed voor het milieu. En ik hoop dat er flink wat concurrentie blijft komen. Ja. Waardoor de prijzendruk verder zal toenemen. Ik heb begrepen dat u er zelf ook een heeft staan, hè? Ja. Dus ja, ik hoop dat u vanavond de stekketje erin heeft gestoken. Dan heeft u morgen weer een goede dag. Ik dank u wel, Maarten Steinbuch, hoogleraar high-tech systemen aan de TU Eindhoven. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by. Tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea. I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. Ben E. King, Stand By Me. Als de opa van kunstenaar Nienke Kuipers in de zomer van 1940 besluit lid te worden van de NSB, kan hij niet vermoeden dat zijn keuze tot op de dag van vandaag door gaat werken in zijn familie. Over dit trauma, dat door verschillende generaties doorcijpelt, maakte Nienke Kuipers een indrukwekkende beeldroman, vandaag verschenen, Stilte na de oorlog. Goedenavond, Nienke. Dank je. Je hebt net de doop gehad, zal ik maar zeggen, van het boek. Ja. Ja. Is dat eigenlijk een feestelijk boek? Als het zo'n zwaar onderwerp heeft? Ik kom net van de boekpresentatie in de WG Kunst. En het was aan de ene kant feestelijk, maar het voelde ook wel beladen. Dat, je voelt toch wel dat er iets, ja, het is wel een beetje je kop boven het maaiveld steken. Ja. Hoe lang wist je eigenlijk al dat jouw opa, gebruik je het woord fout eigenlijk? Ja, niet zo graag, nee. Natuurlijk, want het is zo, ja. Ja. Ja. Maar goed, bij de NSB zat. Bij de NSB zat, 1940, precies. Ja. Ja. Hoe lang wist je dat al? Nou, ik kan me dat moment niet precies herinneren, maar ik denk dat ik een jaar of 16, 17 was toen mijn moeder dat vertelde. Je moeder heeft het jou verteld? Mijn moeder heeft het verteld. Oké, okay, ja. En wat heeft ze toen verteld? Weet je dat nog? Nou, dat mijn opa bij de NSB had gezeten en mijn opa leefde nog. Dat ze niet precies wist wat hij fout gedaan had, maar dat hij wel na de oorlog in een strafkamp heeft gezeten. Maar wat precies, dat was heel onduidelijk. Dat wist eigenlijk niemand. De hele familie wist het niet. Nee, en dacht jij, toen heb je wel wat onderzoek gedaan, hè? Klein beetje? Nou, toen niet. Pas toen mijn opa overleed. Toen mochten we. Dat is een negentiger, hè? Een negentiger? Oud geworden. Ja, ja, hij werd heel oud. Ja, ja. Ik was 37 toen hij overleed. Dus ja. We hebben heel lang moeten wachten wat dat betreft. Ja. En toen pas mochten we bij het Nationaal Archief de archiefstukken bekijken. Ja. Dat moest na zijn overlijden. En toen wisten we pas wat hij... Ja, want wat heeft hij gedaan? Ja, hij was natuurlijk lid van de NSB. Hij werd in de zomer van 1940 lid van de NSB. Dus na de Duitse inval. Dat was natuurlijk al een opmerkelijke keuze. En hij heeft in Duitsland gewerkt. In de stad des KDF-wagens. De stad van Hitler eigenlijk. En hij heeft op het arbeidsbureau gewerkt. En dat was eigenlijk wel het kwalijkste wat hij gedaan heeft. Hij stelde lijsten samen van mensen, dwangarbeiders. Mensen die naar Duitsland te werk gesteld werden. Ja. Ja, en dat goed, dat staat op een gegeven moment zwart op wit. En jij besluit daar dan een boek van te maken. Waarom moest er een boek komen hierover? Nou, dat boek heb ik. Ik heb het nu over 2002. Dat ik de eerste keer naar het archief ging. Ja. Ja, pas 20 jaar later dacht ik. Dat kwam eigenlijk omdat ik een vorig boek had gemaakt, een graphic novel. En daarin wilde ik mijn moeder duiden. En ik kon haar heel moeilijk duiden, toch? Omdat mijn moeder echt een trauma uit de oorlog mee heeft genomen. Ja. En toen kwam ik erop, daar wil ik een volgend boek over maken. En door het trauma van mijn moeder kwam ik bij mijn opa uit. Ja, en als je nou kijkt in het boek, want het voor een deels chronologisch, maar af en toe zit ik ook van flashbacks in. Maar je maakt het wel het verhaal van opa mee. Maar misschien wel meer dan de helft van het boek, van die graphic novel, gaat eigenlijk over de familie daarna. Over jou, over jouw kinderen weer, over jouw moeder. Waarom is dat? Nou, ik wilde een beeld neerzetten van, kijk, dat goed en slecht, dat weten we wel een beetje. Maar ik wilde een beeld neerzetten van waarom heeft mijn opa die keuze gemaakt? Wat was zijn beweegreden? Ik wilde het vanuit hem vertellen, daarna vanuit mijn oma het verhaal verder in de tijd vertellen. Ik wilde vertellen hoe het voor mijn moeder was en hoe het voor mij is en voor mijn kinderen. Maar ik wilde het ook, en dat vond ik heel belangrijk, vertellen zonder te oordelen. Dus gewoon vertellen, wat is er nou gebeurd? Een beetje feitelijk dat neerzetten. Waarom eigenlijk? Waarom wil je niet oordelen? Je zou kunnen zeggen, mijn opa is fout geweest. We begonnen net al met het woord. Ja, nou, dat ik dat niet zo... Ik wilde gewoon een genuanceerd beeld neerzetten. Ik denk dat we tegenwoordig al genoeg oordelen en dingen, mensen in goed en slecht opdelen. En ik wilde gewoon een genuanceerde beeld neerzetten van... ik denk dat het verleden heel grijs is. Hoe... Ja, want ik heb nog ergens genoteerd van dat jij open de boek stond als rotsvast, betrouwbaar en rechtlijnig. Ja. Dat zijn niet allemaal kwalijke eigenschappen, zou je kunnen zeggen. Zeker niet. Ja? Nee, dat was hij ook echt. Weet je, hij was natuurlijk niet alleen maar slecht. Ik heb hem gekend als een hele fijne opa voor ons, voor zijn kleinkinderen. Was hij een hele prettige man. Hij schaakte met ons, speelde bridge, klaverjassen. Hij hield heel veel van spelletjes. Maar hij had ook wel iets rechtlijnigs. En ik denk dat ook wel, dat je dan eerder voor de NSB kan kiezen. Het was niet een man die, als hij A zei, zou hij geen B zeggen. Dan hield hij het toch wel vast aan. En wat had zijn verleden voor consequenties voor het leven van je moeder? Zijn keuze voor de NSB bedoel je? Ja. Nou ja, goed, mijn moeder was kind in de oorlog. Ze was 9 toen de oorlog afliep. En die is, en vooral in de periode dat mijn opa in kamp zat, in strafkamp zat, is voor mijn moeder natuurlijk heel moeilijk geweest. Ja, werden het huis uitgezet. Ze kwamen in een ander huis, in een huurhuis ergens. En Daar werden ze bijna weggepest, hè? Ja, mijn oma kon eigenlijk niet goed voor de jonge kinderen zorgen. Er waren 5 jonge kinderen. Ze was heel labiel. Dus en die kon het helemaal niet aan, dat gepest. En mijn oma die was goed in de oorlog, zeg maar. Die was anti. Dus die werd daar heel hard door gestraft. Ja. En hoe was het dan vervolgens voor jouw moeder? Want werd erover gesproken? Nee, thuis? Niet. Nou, mijn oma wel, maar mijn moeder niet. Nee, mijn opa wilde niet over de oorlog praten. Nee, mijn opa die wilde er geen woord over hebben. Dus dat werd heel een beladen iets en een heel eng iets. Heb jij het wel eens geprobeerd? Hè? Je zegt net van, ik was een dertiger toen hij overleed. Nee, ik heb nooit geprobeerd. Het gevoel gehad, ik moet het aandurven een keer? Ja, dat was al zo. Kijk, mijn moeder bracht het al zo van, daar komen we niet aan. Dat je dat meeneemt, hè? Je groeit ermee op en je bent het gewoon. En ik weet nog wel een keer dat ik het wel wilde. En dat mijn oma was overleden, mijn opa was hertrouwd. En dat het meteen door zijn tweede vrouw de deur geopend werd en meteen gezegd werd, het eerste wat ze altijd zei was niet over de oorlog praten. Weet je? Dus dan ben je al zo. Jij gaat er nu wel mee in de weer, want je maakt een boek over. Je hebt het geanonimiseerd, wat ook iets van de gêne tekent die er heerst. Ja. Is dat gêne die bij jou heerst, of bij de familie, of in Nederland? Ik denk dat iedereen het wel heeft, ja. Ja, ik heb het wel een beetje, maar ik ben er wel aan gewend geraakt. Ik ben al 4 jaar met het boek bezig en al veel langer met het onderwerp. Dus ik ben er wel gewend. Mijn familie heeft het zeker. Ja, dat is toch een lastig verhaal. Maar ik hoor nu ook heel veel. Ja, als ik erover begin, dat heel veel mensen zeggen van, oh, maar ik had ook zo'n opa. Of weet je, het komt een beetje los bij mensen. En dat vind ik, dat is wel goed, denk ik, om over te praten. Ja, maar jij gaat er ook verder mee. Want je gaat op een gegeven moment met je kinderen op vakantie. Ja. En dan kom je ook in de buurt van Friesland, waar het allemaal gebeurd is. Zoekt het ook echt op, de plekken. Dus je confronteert je kinderen. Ik weet niet hoe oud waren ze toen? In het boek zijn ze 9 en 11. Ja, confronteert je kinderen daar ook weer mee? Gaat ze naar het graf van opa? Ja. Hoe reageren de kinderen? Zijn die alweer verder weg van wat er gebeurd is en kunnen die er makkelijker mee omgaan? Merk je dat? Ja, het is de 4e generatie. En ik merk echt dat daar verwatert het, maar het speelt nog steeds. Het is nog steeds, het is niet iets om trots op te zijn. Het is niet iets dat je vertelt van tegen je vriendjes, ik had een held in de familie. Nee, dus je hebt het er gewoon niet over. Op een gegeven moment zeggen ze ook ergens op die vakantie helemaal geen zin om naar die NSB'er te gaan. Ja, of zo, Maar zijn er wel iets laconieker onder? Ja, kijk, ik ben ook laconieker dan mijn moeder eronder was. Hè, want ik ben ook al wat verder. En mijn kinderen, het verglijdt toch wel in de tijd uiteindelijk. En maar het speelt nog steeds. Heeft het schrijven en het maken van het boek jou ook geholpen om het een en ander te verwerken? Zeker, zeker. Maar wat ik ook merkte is dat ik toen ik het boek af had, dat ik dacht, het was veel erger eigenlijk dan ik dacht dat het was. Wat was er erger? Nou, de impact die het had. De keuze die mijn opa gemaakt heeft, dat zo'n in generaties lang door kan spelen, dat had ik niet zo door. En het is ook wat dat mijn familie altijd, die riep altijd, het was verschrikkelijk, maar verder ook helemaal niet belangrijk. Wij zijn niet belangrijk, weet je. Dus we duwen dat weg en dan. Ja, dan zie je eigenlijk niet goed wat voor gevolgen het heeft. Nee, maar goed, je bent er vol in gegaan. Ook met, tekeningen, waar je ook lang mee bezig bent geweest, zo te zien. Ja. Dus je hebt lang naar de beelden die je zelf maakt, lang naar moeten kijken voordat ze af waren. Ja. Nou, ik ben echt heel erg een beelddenker. Dus ik zie eerst de beelden, ik ga tekenen en dat gaat me vrij makkelijk af. En daarna ga ik de tekst pas erbij schrijven en de verhaallijn maken. Dus ik zie het voor mij. Ja. Kijk, ik zie nog één ding van je moeder staan. Volgens mij, een blik van mijn moeder was genoeg om te weten of iets goed of slecht was. Ja. Ben je ook zo? Nou, dat zou je aan mijn kinderen moeten vragen. Maar ik denk wel dat ik dat ook wel heb. Ja, ik dat hele oordelen, dat herken ik zeker, zeker. Ja. Ik ben natuurlijk alert op, maar dat gaat toch ook door. Ja, maar goed, je hebt wel een heel gevoelig boek gemaakt, kan ik zeggen. Een heel mooi, ontroerend en sterk visueel boek. Dankjewel. Nienke Kuipers, Stilte na de oorlog heet het boek. Thank you. We hoorden een deel van de muziek van de film Spoorloos. Door Henny Vriend gecomponeerd overigens. De film van het boek Het Gouden Ei van Tim Krabbe komt namelijk terug in de bioscoop. Spoorloos terug in de bioscoop dus. Het verhaal over het jonge liefdeskoppel Rex en Saskia werd eind jaren 80 van de vorige eeuw alweer enorm succes. De twee waren op weg naar vakanties uit Frankrijk. Route Soleil af, zou maar zeggen. Als Saskia bij een tankstation opeens spoorloos verdwijnt. De beroemde regisseur Stanley Kubrick, onder andere van The Shining, noemde destijds de angstwekkende film die ik ooit heb gezien. Goedenavond, Janne Terstegen. Goedenavond. Ofwel, ook Saskia voor mensen die liever in filmbeeld of filmtaal denken. Wat is jouw eerste herinnering als je hoort van Spoorloos? Wat zie je dan voor je? Oh, wat ik voor me zie? Nou, ik zie vooral de scène voor me waarin ik bedwelmd word door meneer Hoffman. Ja. Nee, niet door meneer Hoffman, want dat is Rex, door de Franse acteur, zeg maar. Ja, Donadieu heet hij. Ja, Benapierre Donadieu. Ja. Jij bent op de Route Soleil heel losjes. Je gaat even wat kopen in zo'n winkeltje. Die man komt op je af. Er komt heel lichtjes contact, een beetje zo'n vakantiecontactje bij wat auto's. Uiteindelijk trekt hij in de auto. Hij lokt mij in de auto. Hij neemt me mee. Het is eigenlijk mijn eigen schuld. Want ik denk dat hij sleutelhangers verkoopt. En dan vraag ik, heb je ook een sleutelhanger met een R? Want mijn vriend heet Rex. Denk ik, oh, dat is een leuke doodje. En dan zegt hij, ja, die heb ik in mijn auto's. In mijn auto. En dan loop ik met hem mee. En dan, vervolgens gebeurt er iets heel anders dan ik had verwacht. Ja. Ja, hij houdt een zakdoek voor. Ik weet niet wat we allemaal mogen verklappen. Maar hij houdt een zakdoek voor je neus. Waardoor het allemaal heel moeilijk en zwaar voor je wordt. Ik zie nog, we hebben een stukje terug zitten kijken. Ziet die open ogen van jou. Was dat een plan van jezelf om niet je ogen dicht te doen, maar alles met grote open ogen te spelen? Nee, dat is me echt overkomen. We hadden natuurlijk wel een beetje geoefend. Want de bedoeling is dat hij mij bedwelmt. En we hadden het wel een beetje geoefend. Maar op het moment dat je dan actie hoort en het gebeurt echt, is het toch altijd iets intenser. En hij houdt dan die zakdoek tegen mijn mond gedrukt. Maar het duurde echt veel langer dan we hadden geoefend. Dus op een gegeven moment, en we hadden afgesproken dat ik hem een teken zou geven, maar dat ging helemaal niet, want hij had me zo stevig gebeten. Dus op een gegeven moment kreeg ik echt geen adem meer. En dan zie je ook dat ik scheel ga kijken als je goed naar de film kijkt. Ja, zag ik. En dat is niet gespeeld, maar dat had echt te maken met dat ik dacht, zo, nou, dit was het dan. En toen stopte hij, dus het was net op tijd. Maar was dit dan in één take, of moest je daarna nog een keer? Ja, dit was één take. Maar was je boos? Dit was een hele goede take. Was je boos daarop? Nee, ik ben daarna in huilen uitgebarsten van schrik. Omdat het voor jouw gevoel ook echt zo aan ging voelen? Het was heel eng. Het was gewoon heel naar. En we zullen nooit weten waarom die dat heeft gedaan, maar het heeft wel een mooie scène opgeleverd. Ja, tegenwoordig in de film wordt alles uit een treur van tevoren besproken. Met extra regisseurs erbij die controleren in seksscènes of wat dan ook. Of gevechtscènes. Dan zou dit ook gebeuren. Nu was dat niet zo. Heeft George Sluiser het gewoon maar laten gebeuren eigenlijk, denk je? Ja, dat denk ik. Dat weet ik wel bijna zeker. Ik kan hem natuurlijk niet meer vragen, want hij leeft niet meer, jammer genoeg. Nee. Maar hij deed wel af en toe dingen die je niet wist als acteur of als actrice. En dat, eigenlijk is dat ook ontzettend leuk, hoor. Ja. Als het niet te ver gaat. Maar bijvoorbeeld, er is die scène als ik geld moet wisselen om koffie te halen. Ja. Hoe zeg je dat? In zo'n benzinepompstation? Ja. Nou, goed, dan moet ik geld wisselen en dan vraag ik dus ook aan de dader, aan Limorne, of ik dat geld bij hem kan wisselen. En ik spreek heel slecht Frans in de film. Nou, doe ik dat in het echt ook. Maar ja, als je je teksten leert, dan weet je op een gegeven moment wel wat je moet zeggen. Dus dan moet je spelen dat je het niet goed spreekt. En we hadden die scène 3 keer opgenomen. En toen zei George tegen mij, oké, we gaan nog 1 keer draaien. Ik zet alles klaar, het licht en alles. En als ik actie zeg, fluister ik iets in je oor. Nee, ik fluister iets in je oor en daarna zeg ik actie en dan ga je spelen. Dus alles stond klaar. En hij fluistert in mijn oor. En ik wil nu dat je de hele scène in het Italiaans speelt. En toen zei hij actie. Nou, dat is eigenlijk de mooiste momenten die zijn in die scène zitten komen uit die take. Ja, we hebben een klein stukje geluid ervan. En dan herinnert jij het sowieso. En wij ook wel, denk ik. Mon amigo, je l'aime beaucoup. Et aussi avec le Rex, Roux, Roger. Raymond. Raymond? Wat een brabbeltaaltje krijg je daarvan, ja. Hè? Dat is wel een goede truc eigenlijk van de regisseur. Ja, dat was hartstikke goed. Ja. Hoe is het met die Franse tegenspeler eigenlijk gegaan? Als je zo'n scène je een beetje overkomt in die auto die eigenlijk te grof is. Kon je goed met hem overweg? Jawel, in het begin niet. Hoor. Toen Eugène Berfoot, zij speelde ook mee. Ja, je en, tegenspeler in... Ja, mijn tegenspeler, dus mijn geliefde. Ja. En Bernard-Pierre Donadieu en ik, die werden uitgenodigd in Frankrijk om te komen repeteren met Shores. En Bernard-Pierre Donadieu was heel grof en hard en agressief. En ik dacht dat hij zo was als mens, hè, want ik kende hem helemaal niet. Maar het was echt helemaal niet leuk om met hem te repeteren. En hij vernederde me ook. En als we gingen fietsen, dan lieten ze mij achter. En het was echt heel onaangenaam. Dus na 4 dagen repeteren zei ik tegen George Luizen... was mijn eerste film, hè, wist ik veel. Mm-hmm. Zei ik van, nou, ik weet het niet, George, maar als hij het niet verandert... als zijn houding niet verandert, dan ga ik vanavond gewoon met een ticket naar huis. Want ik heb helemaal geen zin om met deze man te gaan werken. 6 weken lang, zoals hij zich gedraagt. En toen zei George, ik zal met hem praten... En toen heeft George een gesprek met hem gevoerd en hij kwam terug. En het was een hele aardige man geworden, heel attent, lief, et cetera. En wat had George tegen hem gezegd? Hij zei, je gedraagt je als als iemand die ontzettend opvalt en die agressief is, et cetera. En dat is waarschijnlijk, zo denk je waarschijnlijk dat die man moet zijn die je speelt. Maar ik wil precies het tegenovergestelde. Ik wil dat je een man speelt die wanneer hij een café binnenkomt niet opvalt. Niemand kijkt naar hem. Dus het is de meest gewone man die je kan voorstellen. Aardig, attent. Iemand waarbij je helemaal niet bedenkt dat dat een slecht mens zou kunnen zijn. Ja, dat maakt hem ook zo spannend natuurlijk daarmee. Ja, zoals dat vaker gebeurt met gevaarlijke mensen die gewoon doen. Dat ziet er eng uit. Ik kom ze gelukkig niet zo heel vaak tegen. Niet dit soort mensen. Een kleine bijzin, maar ik heb volgens mij de première meegemaakt. Volgens mij was die in Utrecht. Ja. En toen zat die man naast mij. En na die film dus mijn vrouw, mijn toen vriendin, zou ik maar zeggen. We kennen elkaar net. Rotgeschrokken toen het licht aanging dat hij naast ons zat. Ah. Maar dat terzijde. Hey, die film riep heel veel reacties op. Hè? Want ik zeg net, wij schrokken van die film in de zaal. Maar je hoorde daar zoveel mensen onder. Kreeg jij ook die reacties na de première? Ja, toen ik de film voor de eerste keer zag, dat was dus voor de première, vond ik het een hele nare film. En ik weet nog dat ik naar buiten liep en dat ik zei tegen George, waarom in godsnaam heb jij deze film gemaakt? Waarom moeten we deze film zien? Want hij is zo angstaanjagend. En George die was gewoon geïntrigeerd door het goed en het kwaad. En hij zei van de hoofdpersoon in Spoorloos is een man die eigenlijk wil uitzoeken hoe goed hij is als mens. En daarvoor moet hij gaan uitvinden hoe slecht hij kan doen. En dat is iets wat hem intrigeerde en daar gaat die film over. En ik kreeg natuurlijk heel vaak van mensen te horen dat ze niet meer over de Route Soleil naar Frankrijk reden. Ja. He, of dat als ze ergens stopten, toch maar even keken waar hun geliefden naartoe gingen. Ook kreeg ik soms te horen van, oh, blij dat ik je zie, want dan weet ik tenminste dat je leeft. Mijn moeder kon er helemaal niet naar kijken. Die deed altijd de ogen dicht bij het moment waarop ik bedwelmd raakte. Maar al met al is het een hele goede film. Ja, het gekke is eigenlijk dat je... Ik zei bijna dat je een hoofdrol vertolkt. Doe je natuurlijk ook wel. Maar je bent vrij vlot uit de film vertrokken eigenlijk. Maar niet in de hoofden van mensen. Nee. De hele tijd natuurlijk. Maar hoe lang zit je in die film eigenlijk? Volgens mij zit ik in totaal 11 minuten in de film. Jezus, het leek veel langer. Ja, maar dat komt omdat het natuurlijk de hele tijd de zoektocht is naar dat meisje wat verdwijnt. Ja, ja. En hoe bepalend is Spoorloos eigenlijk vervolgens in je carrière geweest? Je zegt, ik was nog heel jong. Dat is je eerste echte grote film, denk ik? Dat was mijn allereerste filmervaring. Ja. Ja, en ik was net klaar met de toneelschool toen de film uitkwam. En dat heeft mijn carrière enorm bepaald. Want daarna kwamen allerlei aanzoeken uit het buitenland. István Szabó bijvoorbeeld. Robert Altman. Bruce Beresford. Ja. En waren dat rollen waarvan je dacht van ja, dat klopt wel in het verlengde van Spoorloos? Of waren er echt mishits bij? Dat je dacht, ja, dit doe ik niet. Oh ja, die zijn er heel veel geweest. Ja, maar die heb je nooit gezien. Nee, maar in wat voor type rollen waren dat dan? Dat je dacht, dat moet ik niet. In het begin was het toch wel heel vaak de vrouw waar je dan een personage waar het publiek verliefd op moest worden, waar je van moest gaan houden. En ook een bepaalde naïviteit en een lichtheid. Dat was echt heel erg leuk. Dat veranderde eigenlijk wel in de loop der jaren. Merk ik. Mm-hmm. Naarmate je ouder wordt. Ja. En het was wel heel vaak de muze. Jean de Blue La Guitare, een film van Philippe Carrel. Mm-hmm. Waarin ik Nico speel. Dat was ook een muze van Philippe Carrel. Ja. Dat hoort dan bij je leeftijd en bij hoe je er in Spoorloos bij stond. Ja, dat denk ik. Wordt echt inderdaad, het kwam echt door Spoorloos. Ja. Die film komt nu na 36 jaar komt hij terug in de bioscoop. Wat gaat hij doen, denk jij? Heb jij enig idee? Nou, heeft hij nog het ritme van de tijd? Nee, dat heeft hij niet. Maar hij is niet saai. Want het blijft een psychologische thriller. En je blijft heel erg benieuwd naar wat er gebeurd is met dat meisje wat spoorloos verdwijnt. En ik denk dat het ook een appel doet op een angst van mensen. Een hele, hele diepe angst. Dat wat je echt hoopt dat je het niet overkomt. Ja. Dat je geliefde in één keer verdwijnt. Of je kind. Dus het thema is van alle tijden. Ja. Nou, ik ben benieuwd of het weer druk gaat worden. Het was in ieder geval een geweldige film. En misschien is die het en blijft die het ook altijd. Dank je wel, Johanna Terstegen. We hadden het over de film Spoorloos weer te zien in de bioscopen binnenkort. Dit was Met het oog op morgen. Morgen zit hier Koen Verbraak. Ik wens u nog een hele mooie nacht. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. En het wordt nog steeds warmer hier in Italië. Ah, we zorgen dat er iemand komt. En zorg vooral dat je zelf niet oververhit raakt, hè? Ga goed voorbereid op vakantie met Wegenwacht Europa Standaard. Sluit nu af met 10% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Weg met je fiets? ANWB helpt je in Nederland en België met Wegenwacht Fietsservice. Al vanaf €2,30 per maand. Check anwb.nl/wegenwachtfiets. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Ik heb echt een topbiertje ontdekt. Moet je gewoon even proeven. Oh, ben wel benieuwd. Wat denk je? Echt wel heerlijk hoppig en fris, hè? Oh, te gekke smaak, man. Dat is nu een Brugse Zot. Een heerlijk goudblond speciaal bier. En een alcoholvrije sportzot smaakt al even lekker. Maak kans op 20 jaar lang €250.000 per jaar. Je hebt nog 4 dagen om een Koningsdaglot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Ontdek Brugse Zot. Een heerlijk goudblond speciaal bier. Zoekt u een bijzondere reis naar Amerika of Canada? Unieke accommodaties, ongerepte natuur en een uitgekiende reisroute. En natuurlijk op maat gemaakt naar uw wensen. Klinkt bekend? Little America is de zus van Travel Essence. Met eigen team van reisspecialisten, maar dezelfde focus op kleinschalige reizen met hoogwaardige kwaliteit. Kijk op littleamerica.nl. Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart. Bijzondere reis op maat naar Amerika en Canada? Kijk op littleamerica.nl. NPO.